go coraz szybciej żyję. Skoro już nie cieszy to, co mam, wciąż odwagi mi brakuje. Bez codziennością UCC, Niemy Krzyk. Przypomina się tytuł klasyka Krzyk Ciszy. Ale nie o tym, nie o tym, nie o tym. 12 minut po godzinie 4 mailowo, telefonicznie i smsowo. Zachęcam Państwa do porannej korespondencji. Honorujemy trzech, być może troje, być może trzy korespondentki poranne. Te pierwsze nazywając przodownikami, bądź przodowniczkami. A więc budzik małpa polskieradio.pl, 2 2 7 3 oraz 71335. Tak, budzik w piątek już strzela jak z karabinu, adresy mailowe, numery telefonu, skrzynki smsowe. To wszystko już do Państwa dyspozycji. Pod wspólnym hasłem trzy szybkie. Aha, są emocje w piątek. Ciach, ciach. Znajome drzwi, nie stoisz w nich, przemykam gdzieś wśród wejść i wyjść neonów szept, pulsuje nim. I choć ty tak bez ciebie pusto jest. 16 minut po godzinie 4 i już po trzech szybkich, szybciusieńko jak w samej nazwie. Ależ emocje dziś, emocje targały. Ale panie, dziś słabiutko, tyle mogę powiedzieć. Ale można się, tak troszkę nawiązując do mrozu i do lodu, można się odkuć, bo przecież w ciągu całego naszego spotkania napływają sygnały od państwa i tu akcentuję szczególnie do pani o te wieści z pierwszej ręki, jeśli chodzi o warunki pogodowe czy drogowe. A uważać trzeba, bo wyjątkowo ślisko nawet za oknem na Myśliwieckiej. Taka marznąca mrzawka i przy minus dwóch, trzech to już wiemy, cóż to oznacza nie tylko na drogach, ale także na chodnikach. Proszę uważać. Sygnały pierwsze od państwa, od panów dziś. SMS-owo kolejarz z Małaszewicz, powalony przez grypę, powoli wstaje na nogi. Przedtem zdjął kolejową czapkę. No i pozdrawia wszystkim odpornym i tym zawirusowanym trójkowiczom zdrowia życzymy. No tak, tak, tak. Wszystkiego co najlepsze. Pan Wojtek też, który jako pierwszy odezwał się dziś telefonicznie, też jakoś tak od początku roku nie domaga, zawirusowany. Ale przy tej okazji, bo to nasz budzikowy kuchcik, pan Wojtek przypomina, właśnie teraz czas, kiedy korzystamy z dobrodziejstw lata zamkniętych w słoikach. Tak wielokrotnie przypominaliśmy o tym latem, jesienią. No a pan Wojtek też ze swojej strony, jeśli nie korzystamy z tychże dobrodziejstw, to przynajmniej korzystajmy z czosnku. O właśnie, też dobre przypomnienie. Pięknie dziękujemy. To pierwszy sygnał telefoniczny i jeszcze mailowo. A mailowo pan Andrzej dziś mówi wszystkim dzień dobry. Na obwodnicy Kielc minus 7, miejscami po drodze lekka mgła i coś pada, więc oczywiście, jak zwykle prosimy o szczególną ostrożność. Właśnie coś bardziej przypomina deszcz niż śnieg i zamarza na szybach. Drogi co prawda czarne, posolone, ale jak zawsze ta ostrożność na drodze jak najbardziej wskazana. Dziś wyprawa na Górny Śląsk z okolic Ryck. Pozdrawia pan Andrzej jako pierwszy mailowo. Szerokości wszystkim drogowcom, transportowcom, rajdowcom. Jak wcześniej wspomniałem, pierwsze sygnały od państwa to już teraz, a kolejne w dalszej części naszego budzikowego spotkania. Budzik @polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. No to na zdrowie teraz. Apteka. Apteka poranna na zdrowie wszystkim, którzy niespecjalnie domagają zdrowia, życzymy. 22 minuty po czwartej, witamy nowy dzień, przed nami piątek, tak, tak, to już piątek, piąteczek, piątunio, słońce obudzi się po godzinie 7.30, zajdzie po 16.00, no a dzień potrwa ponad etatowe 8 godzin. Gdyby tak troszeczkę naciągnąć rzeczywistość, to już moglibyśmy powiedzieć, że przez te kilkanaście dni dnia przybyło, tak, tak, już prawie godzinę, no to takie duże prawie, ale jednak to prawie godzinę robi wrażenie. Imieniny Dobiegniewa, Fabiana, Lucjana i Sebastiana. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Piątek, 20 stycznia. Dzień dobry Państwu. Zawsze, gdy zapada noc, połykam zmrok na błogi sen. Składam papierową broń, smak gwiazdy chowam w sobie, nim nastanie dzień. Spalę sens zagmatwanych niepokojów, tak od niechcenia wyciągam dłoń, by spotkać noc. Moje zapomnienie wciąż za daleko na dzień. No, po 7.30 będzie świt, więc może jest szansa, by obudził ten świt właśnie. 26 minut po godzinie 4. 3. No dobra, w promocji 4 wybrane wydarzenia z historii z 20 stycznia. I tak 697 lat temu książę Łęczycko-Kujawski Władysław Łokietek został koronowany na króla Polski. Rok 1320. W 1873 roku urodził się Johannes Wilhelm Jensen, duński pisarz, przedstawiciel realizmu jutlandzkiego. autor m.in. powieści Długa podróż, Ewolucja zwierząt oraz Upadek króla. Przypomnijmy, że Jensen jest laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie literatury z 1944 roku. Zmarł w 1950. W 1948 zmarł Orville Wright, amerykański konstruktor i pilot lotnictwa, który wraz z bratem Wilburem budowali szybowce, potem dwupłatowce oraz samoloty silnikowe. W 1908 roku dokonali pierwszego w świecie przelotu z pasażerami na pokładzie, a rok później stworzyli w Stanach Zjednoczonych wytwórnię samolotów i szkołę pilotażu. Orville Wright zmarł 69 lat temu. A w 1984 roku zmarł Johnny Weissmuller, amerykański sportowiec i aktor. Przypomnijmy, w latach 20. był jednym z najlepszych pływaków, olimpijczykiem, zdobywcą 5 złotych i 1 brązowego medalu. Był 22-krotnym mistrzem Stanów Zjednoczonych, znanym także jako odtwórca roli tytułowej z cyklu 12 filmów o Tarzanie. Dziś mija 33. rocznica jego śmierci. Tyle na teraz. Ciąg dalszy również muzycznego kalendarza. To za niecałą godzinę, a za 3 minuty z wąsem pan od pogody i najświeższa prognoza na dziś. Lato w mieście znów, ile lat już, ile snów. O życiu lepszym gdzieś w Saint-Tropez. Rynek pełen mógł w interesie ruch, ale nam jest wszystko jedno. Nas na więcej przecież stać niż na tanie życie, jak w stylu Summer Sale. Żeby mieć coś trzeba stać na wyprzedaży kolejny raz. Cały czas ciągle nas, ciągle taka miłość, tylko summer sale o 50% mniej. Cały czas ciągle nas, ciągle taka miłość, tylko summer sale, pół, a może nie. Coca-Cola Light, nie ma lodu, tylko ice. Słyszę wszędzie, tu jest tanio, it's alright. Obcych ludzi tłum robi miasta zoom aparatem made in China. Blisko disco, stacja Shell, nocą inny ma już sens, całkiem inny. Świt w stylu summer sale. Cały czas ciągle nas, ciągle taka miłość, tylko summer sale o 50% mniej. Cały czas ciągle nas, ciągle taka miłość, tylko summer sale. A może nie, takie życie w stylu summer sale. Synoptyk w gotowości. Już przygotował najświeższą prognozę pogody, która zaczyna się od słów, że centralna część kraju w zasięgu ciepłego frontu atmosferycznego. Ładny mi ciepły front. Za oknami marznąca mrzawka.

No, no właśnie, już za pierwszym razem nawet nie wybrzmiała do końca cała pierwsza część, pierwsza piosenka w budzikowym alfabecie i już pan Michał rozstrzygnął, cóż to dziś. Mówiłem, że będzie łatwiutko dziś, wyjątkowo łatwo, tak nazwijmy to w promocji pod koniec tygodnia. No ale jeszcze nie ujawniając wszystkiego, by nie psuć się zabawy pozostałym. Panie Michale, to najprawdziwsza z prawdziwych dziś odpowiedź. Zachęcam pozostałych państwa do próbowania, bo to też taka zachęta, którą co dzień przypominam, że wszystkie odpowiedzi są prawidłowe, więc czekamy i jesteśmy ciekawi tych odkryć. Cóż łączy trzy zgoła różne nagrania? A tak mówię zgoła, choć dziś naprawdę mianownik, powiedziałbym, oczywista oczywistość. Jeszcze sprostowanie, bo też i w skrzynce SMS-owej pojawiła się informacja od kolejarza z Małaszewicz. Właściwie tak nasz wierny słuchacz napisał, że nie zdjął czapkę, tylko zjadł kolejową czapkę leków, by stanąć na nogi. A więc jednak, ale przepraszam bardzo, ale jest napisane kolejarz z Małaszewicz, więc ja już tak próbuję tak między literkami jeszcze coś od siebie dodawać, ale myślę, że zdjąć kolejową czapkę i zjeść kolejową czapkę, no bliziutko, bliziutko, co prawda leków, no właśnie. Bardzo gorąco pozdrawiam, 71335, nie tylko zdrowie, ale także powodzenia w budzikowym alfabecie. Szukamy wspólnego mianownika trzech, frościusieńkie dzisiaj naprawdę, ale mogą państwo jeszcze w pewien sposób zdeklasować pana Michała kolejnymi ciekawymi odpowiedziami. 71335, drugie i trzecie nagranie z rzędu. A już miałem powiedzieć o czym, no już bym spalił, o czym to właśnie. Za 22 minuty piąta. Co ty tam robisz jeszcze na zachodzie? Czy cię tam forsa trzyma, czy układy? Przyjedź i mojej zawierz raz metodzie. Ja zawsze, gdy jest jakiś ruch w narodzie, wyjeżdżam w Bieszczady. Mówią, że Polska o głodzie i chłodzie. No cóż, na głód i chłód nie znajdziesz rady. Lecz po co tłuszcz ma spływać nam po brodzie, gdy można żyć o owocach i o wodzie, jadąc w Bieszczady. Tam niespodzianki cię czekają co dzień, gdy w połoniny wyruszasz na zwiady, a potem patrzysz o słońca zachodzie, siadłszy na drzewa przewalonej kłodzie, jak żyją Bieszczady. Przyjeżdżaj zaraz, jeśli jest na chodzie, rzuć politykę, panny i ballady. Tutaj jesienią, jak w rajskim ogrodzie, oprócz istnienia nic cię nie obchodzi. Przyjeżdżaj w Bieszczady. Co ty tam robisz jeszcze na zachodzie? Czy cię tam forsa trzyma, czy układy? Przyjedź i mojej zawierz raz metodzie. Ja zawsze, gdy jest jakiś ruch w narodzie, wyjeżdżam w Bieszczady, wyjeżdżam w Bieszczady, wyjeżdżam w Bieszczady. Trójka. Program trzeci. Pośród kwiatów i złamanych krzyż, zarośnięty dzwon, zarośnięty cmentarz, na nim dzikie psy. Ile łez i ile krzywdy, ile ludzkiej krwi. Księżyc nad odkryte, niebo pełne gwiazd. Tańczą szare papielice, są sypiana. Drewniany płacz, świat się kończy w sokolikach, dalej tylko las. Truty na granicy dzielą nacje dwie, dzieli ściana nienawiści i przeraża mnie. Sam jest w takiej płytki, gdzie beniowej brzeg dzieli myśli, straszny jej nagniew. Ach, to dopiero wyzwanie. To nie, nie, to nie tam, że dzisiejszy alfabet to prościzna, ale dopiero wyzwanie. No bo tak, jak jest za trudno, to albo nie napływają odpowiedzi, co zrozumiałe, albo wszystkie nieprawidłowe, choć przypomnę, że wszystkie prawidłowymi są, ale tych najprawdziwszych nam jednak troszkę brak. Więc prośba o to, by były łatwiejsze, bo tak czasami gdzieś tam w budzikowej łepetynie się narodzi coś, że przepraszam, mam sygnał z centrali, że jest 4:44 i 44 sekundy, tak dokładnie. A więc po pierwsze, że za trudno, a po drugie, tak jak dziś, no proszę posłuchać, no między innymi pani Kamila, oj naprawdę, cytuję, była łatwa zagadka, nawet ja nie myśląca o tej porze i podziwiająca zawsze tych, którzy zgadują, domyśliłam się, że chodzi o przepiękne polskie Bieszczady. Pozdrawia z Torunia, gdzie mróz odpuszcza, bo na skali tylko minus jeden, pani Kamila. To tylko pierwszy sygnał. Proszę posłuchać dalej. Szanowny panie Budziku, informuje nasza wierna słuchaczka, aczkolwiek mało pisząca z trasy Inowrocław, Tczew, Gdańsk. Domaga się trudniejszych zagwozdek muzycznych na poranne przebudzenie. Z pozdrowieniami. No więc jednak Bęcki, jak za trudno, źle, jak za łatwo, też za łatwo. A więc jednak wspólne hasło Bieszczady pozdrawia ciepło w ten zimny poranek. I pani Barbara z Kolbuszowej właśnie Podkarpacie i pani Kasia też podśpiewuje. Cóż ja robię jeszcze na tym zachodzie? Odpowiedź to oczywiście Bieszczady z zachodniej granicy. Pani Kasia także na dzień dobry o najpiękniejszym miejscu na ziemi. Dzięki wielkie. To jeszcze w czasie trwania pierwszej piosenki nadesłał pan Michał, ale także państwo, panie między innymi próbowały mailowo i pani Kasia o tym, że Budzik zaprasza w Bieszczady I nasza wierna słuchaczka pani Bożena także informuje, że chodzi o Bieszczady. I pan Konrad, śnieżne, piękne Bieszczady, również w ramach budzikowego alfabetu. No tak się akurat pięknie ułożyło, że i nawet suwałki odpowiadają, że nasze piękne Bieszczady dziś w budzikowym alfabecie. Mówiłem, że będzie prościutko. Mówiłem. No więc jednak będziemy walczyć w poniedziałek z troszeczkę, tu słowo klucz, troszeczkę trudniejszą zagwozdką. Tak by i były prawidłowe odpowiedzi, ale jednak by pewne takie niedomówienie gdzieś jednak jakieś, być może myśli uciekały na boki w poszukiwaniu prawidłowej odpowiedzi. O. Sygnały od państwa, te krajowe. To już za chwilkę, przed nami Smolki, Przyjaciele. Sukienka lila niebieska, sukienka lila niebieska, ślub sam raz. Innych prawidłowych odpowiedzi z najbardziej prawidłowych, jak pan to mówi, panie Buciku, to od pana Jacka. Były, tak sobie wypisałem trzy, te najpiękniejsze. Pani Beata z Nowego Sącza, mroźnego Nowego Sącza informuje, cieszyłem się po pierwszej piosence, że wspólnym mianownikiem są anioły, a tu proszę, Bieszczady. To po pierwsze, po drugie też z samego rana gitarą i piórem, to od pana Pawła, blisko, ciepło, również fantastycznie. No i jeszcze od pani Ani, myślałem, że dziś trzyliterowo, na początku stare dobre, czyli SDM, później także KSU, też trzyliterowo, tylko ten jakoś tak w alfabecie Jacek Kaczmarski mi nie pasował, jak tu zrobić z niego trzy litery. Byłam ciekawa, jak pan to wykombinował. A tu proszę, dziś Bieszczady. A więc jednak inne też fantastyczne odpowiedzi napłynęły. Bardzo pięknie Państwu dziękuję. Pan Andrzej z Prostek też w mgnieniu oka przeniósł się na Połoniny i jeszcze raz dziękuję za fantastyczną podróż poranną. No takich, myślę, wspomnień z samego rana było więcej, bo i także pan Krzysztof informuje, że jest z Bieszczad i od 2 lat mieszka w Poznaniu, a już teraz melduje się jako Poznaniak. Dość chłodno i śniegu trochę też mamy. Ach, wspomnienia. No i pan Stefan także przeniósł się wspomnieniami właśnie w ten przepiękny region naszego kraju. Na dzień dobry, pan Wincenty jest z nami. Bardzo gorąco pozdrawiamy. Na Kaszubie lodowisko, jak stąd do 4:30. No to tak, rzeczywiście w wielu miejscach mocno, nie dość, że ścisnął mróz, to i do tego mrzawka, deszcz, więc prosimy o szczególną ostrożność. Pani Virginia też wspomina te właśnie wspaniałości zamknięte w słoikach, te dobrodziejstwa lata. Pan Piotr z Radomia pozdrawia z Warszawy przy kubku pachnącej kawy. Pani Aga, leżę i słucham. Bardzo dobra konstrukcja, tak mi się wydaje. Za 5:08 zagraniczny sygnał od Państwa, ale wcześniej jeszcze między 4:00 a 5:00, tak właśnie, godzina wilków. Nie! Szalonej miłości. Niech to, co wzięte, zostanie oddane. Niech to, co inne, zostanie pokochane. Niech miłość płonie w świetlistej koronie. Abergen, abergen, niech tańczy na niebie. Abergen, abergen, wolny jak ptak. Co wzięte zostanie oddane. Niech to, co inne, zostanie zrozumiane. I niech miłość płonie w świetlistej koronie. Aborgen, aborgen, niech tańczy na niebie. Aborgen, aborgen, wolny jak ptak. Aborgen, aborgen, niech tańczy na niebie. Niech tańczy na niebie. Blady uśmiech dnia, Kiedyś tak Bieszczady na tapecie zawsze, nie tylko tak podskórnie odczuwałem, ale zawsze mówiłem, że ludzie z Bieszczad, fantastyczni ludzie, nie stygną te gorące pozdrowienia i podziękowania za właśnie Bieszczady w dzisiejszym budzikowym alfabecie. To ja Państwu dziękuję. Już teraz wiem, jaki żelazny zestaw przygotować, gdy być może humor jakoś niespecjalnie będzie dopisywał. To będą Bieszczady, o tak. Choć może i niekoniecznie od Wielkiego Dzwonu i w muzycznym alfabecie. Zagranica i pan Daniusz... Pana Mariusza połączyłem z Danią i wyszło pan Daniusz. Pan Daniusz z Middelfart gorąco pozdrawia. Niedługo kończy nocną zmianę. Jak wiemy, to Middelfart to miasto położone na Fionii nad Małym Bełtem i stamtąd właśnie poranne pozdrowienia. Także na dzień dobry nasz budzikowy podróżnik pan Stefan podsyła zdjęcie, jak to wyglądają Bieszczady za oknem. No tak, tak, fantastycznie wyglądają także Alpy. No jeszcze pani Marzena z Seszele informują, że 27 stopni, tyle z samego rana. Zobaczymy, co przyniesie weekend. Może uda się wreszcie akcja plażing, a pani Marzena za Bieszczadami tęskni, tęskni przeokrutnie. No i rozumiemy także tęsknotę za Bieszczadami także pani Ewy, pana Piotra zza Wielkiej Wody. Czwartkowe dla nas to już piątkowe pozdrowienia. Spokojnej nocy wszystkim państwu. Także w Stanach Zjednoczonych życzymy. No i pięknego dnia, tego piątkowego poranka również. 3 minuty pozostały do godziny 5:00 u nas. Sygnały nie tylko w sprawach Bieszczadów po godzinie 5:00, po 5:00 także zapowiedzi nowego dnia, szelest prasy i muzyczne trójkowe kalendarium. Creeps in, steady and slow, like a sound from below. Our town, what's wrong with our town? What's wrong with our town? We let our Trójka Polskie Radio, Piotr